dać sobie cocaine castle. All day, every day, ten castle. Mam jej, mam ex i tak raso. Typu dla Black Russell, życie to bazar, łykasz padakę lub się zbogacasz. Pamiętam zapach, pierwszego skuna, 13-latek, pokój zamuła. Nigdy nie zmieniłbym w życiu tym nic. Gram na chip jak hi-hat. Nowy type quali high-tech. Dziura w bani jak Weigel. Gruby hajs jak Heizer. Leci na szmaty, nie w Sizer. Ciągle te jebane ciuchy. A miałem już kupić tą działkę, we gołębie pod brodą. Kiedy obcinam skoki. DJ Bobon, bo Żydy żurze dla twojej załogi. Każdy ruchał kiedyś mordko, w życiu już goblina. Flexa mam ostrego, jak pierdolniesz to mogiła. Cinam bangę, choć to nawet nie jest ryba. Zwykły bamber, wyjebane parówy z ryja. Znowu jestem w pierdolonym McDonaldzie. Kiedy leci będą wie, kurwa dojadajcie. Szpata nie wtóruje, że poszedł z nią jak jajko. Więcej jazzu niż tańko, nowe szansą do żesty. Więcej jazzu niż myśliciel, wiozę ci mordeczko. Dawno bym mnie już poznał, gdyby nie był dreską. Szpata nie wtóruje, że poszedł z nią jak jajko. Więcej jazzu niż tańko, nowe szansą do żesty. Więcej jazzu niż myśliciel, wiozę ci mordeczko. Dawno bym mnie już poznał, gdyby nie był dreską. Jest tu kilku zawodników MMA. Ja jestem zawodnikiem MDMA. Mam większe cyce niż ona ma. Dawno odpulona, nie mów o nas, bo nie było nas. Jebać sztuczną biżuterię, ale sztuczne cyce lubię. Ty wkurwiony, bożeś widział tylko takie na warchubie. Więcej grzyba w niej niż jeżeli jest w kubie. 8-0-8 w sercu gra jak Lex Luger. Kiedyś to był Wu-Tang, bity na jednym lupie. Dzisiaj słucham Guwien, jak Ute, Baba Ute. Chemik i profesor, jak kiedyś Jerzy Buzek. Nigdy mnie nie rozkminicie, mówię wam. Szpata nie wtóruje, że poszedł z nią jak jajko. Więcej jazzu niż tańko, nowe szansą do żesty. Więcej jazzu niż myśliciel, wiozę ci mordeczko. Dawno bym mnie już poznał, gdyby nie był dreską. Szpata nie wtóruje, że poszedł z nią jak jajko. Więcej jazzu niż tańko, nowe szansą do żesty. Więcej jazzu niż